ऐसा चलता है तो चलने दे फिर मेरे प्यार का किस्सा चलता है तो चलने दे दुनिया की आदत है जलना जलती है तो जलने दे अगर सच्चा हो प्रेमी मिलते हैं हर बार सदा